महाभारत भीष्म पर्व 85वां अध्याय। अर्जुन का पराक्रम, पांडवों का भीष्म पर आक्रमण, युधिष्ठिर का शिखंडी को उपालब्ध और भीम का पुरुषार्थ। संजय उवाच सताड्यमानस्तु शरैर्धनंजय पदाहतो नाग इव श्वसन बलि बाणेन बाणेन महारथानां चिक्षेद चापानि रणे प्रसह्य। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार शत्रुओं के बाणों से आहत होकर बलवान अर्जुन पैर से कुचले हुए सर्प की भांति क्रोध से लंबी सांस खींचते लगे। उन्होंने बलपूर्वक पृथक पृथक बाण मारकर युद्ध में सभी महारथियों के धनुष काट डाले। संच्छिद्य चापान चतान राज्ञां तेषां व्रणे वीर्यवतां क्षणेन विव्याध बाणे युगपन महात्मा निशेषतां ते स्वतमन्यमान। रण क्षेत्र में उन पराक्रमी नरेशों के धनुषों को क्षण भर में काटकर महामना अर्जुन ने उनका पूर्णतः संहार कर देने की इच्छा से एक ही साथ सबको अपने बाणों से घायल कर दिया। निपेतु राजौ रुधिर प्रदिग्धा तेनाडिता शक्रसुतेन राजन विभिन्न गात्रा पतितोत्तमांगा गता सवस्थिन्न तनोत्रकाया। राजन, इंद्रपुत्र अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर वे सभी नरेश खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए थे, मस्तक कटकर दूर जा गिरे थे, कवच और शरीर से टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इस अवस्था में पहुंचकर उन्हें अपने प्राण खो देने पड़े थे। महिमगता पार्थ बलाभिभूता विचित्र रूपा युगपद विनेशु दृष्ट्वा हतास्तान युधिराज पुत्रान त्रिगर्त राज प्रयौरथेन। पार्थ के बल से अभिभूत होकर वे विचित्र रूपधारी राजकुमार एक साथ ही पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। उन राजपुत्रों को युद्ध में मारा गया देख त्रिगर्त राज सुधर्मा ने रथ के द्वारा अर्जुन पर आक्रमण किया। तेषां रथानामथ पृष्ठ गोपां द्वात्रिंशदन्येभ्य पतन्त पार्थम तथैव तेतम परिवार्य पार्थम विकृष्य चापानि महारवाणी अभिव्रतन बाण महोघवृष्ट्या यथा गिरिं तोयधरा जलौघै संपिड्यमानस्तु सरोघवृष्ट्या धनंजयस्तान युधिजात रोष। उन राजपुत्रों के रथों के जो दूसरे दूसरे 32 पृष्ठ रक्षक थे वे भी सुशर्मा के साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। इसी प्रकार उन सबने अर्जुन को चारों ओर से घेर कर महान टंकार ध्वनि करने वाले अपने धनुष खींचे और जैसे मेघ पर्वत पर जलराशि की वर्षा करते हैं उसी प्रकार अर्जुन पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनके बाण समूहों की वर्षा से पीड़ित होकर युद्ध स्थल में अर्जुन के हृदय में बड़ा भारी रोष हुआ। षष्ट्याशरहि संयति तैल धोतैः जघान तान प्यत पृष्ठ गोपान रथास्तान अवजित्य संखे धनंजय प्रीत मना यशस्वी अथात्वरद्भीष्म वधाय जेष्णु बलानि राजन् समरे निहत्य। उन्होंने रणक्षेत्र में तेल के धोए हुए 60 बाण मारकर उन पृष्ठ रक्षकों का भी संहार कर दिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में उन सभी रथियों को जीत कर और कौरव सेनाओं का समर में संहार करके प्रसन्न चित्त हुए यशस्वी विजयी अर्जुन ने भीष्म के वध के लिए शीघ्रता की। त्रिगर्त राजो निहतान समीक्ष महात्मना तान तबंधु वर्गान रणे पुरस्कृत्य नराधिपास्तान जगाम पार्थम त्वरितो वधाय। महामना अर्जुन के द्वारा अपने बंधु समूहों को मारा गया देख त्रिगर्तराज सुप्रसिद्ध नरपतियों को युद्ध के लिए आगे करके तुरंत ही अर्जुन का वध करने के लिए उनके सामने आया। अभिद्रुतम चास्त्रभृताम वरिष्ठम धनंजयम वेक्ष शिखंडी मुख्या अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन पर आक्रमण होता देख सिखंडी आदि महारथी उनके रथ की रक्षा करने के लिए तीखे अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए आगे बढ़े। पार्थो पिताना पततः समीक्ष त्रिगर्तराज्ञा सहितान नृवीरान विध्वंसयित्वा समरे धनुष्मान् गांडीव मुक्तये निशितये वृषद्गैः भीष्मं यासुर युधिसन्ददर्श दुर्योधनं सैन्धवादे च राज्ञ। इधर धनुर्धर अर्जुन भी त्रिगर्तराज के साथ उन नरवीरों को आते देख संग्राम भूमि में गांडीव धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उन्हें नष्ट करके भीष्म जी के पास जाना चाहते थे। इतने ही में उन्होंने युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ आदि को देखा। संवार यष्णु नभिवार मुहूर्तमायोध्य बल नीर उद्य राजानम अनंत वीर जयद्रथादेश निपान महुजा ययौ ततो भीम बलो मनस्वी गांगी माजौ सरचाप पाणी। दुर्योधन और जयद्रथ आदि योद्धा अर्जुन को रोकने के प्रयत्न में लगे थे, अतः उस समय अनंत पराक्रमी एवं महातेजस्वी वीर अर्जुन ने दो घड़ी तक बलपूर्वक युद्ध करके उन सबको रोक दिया। तत्पश्चात राजा दुर्योधन और जयद्रथ आदि नरेशों को वहीं छोड़कर भयंकर बल से संपन्न एवं मनस्वी अर्जुन हाथ में धनुष बाण ली युद्ध स्थल में गंगा नंदन भीष्म की ओर चल दिए। भीष्मोपि दृष्ट्वा समरे कृतास्त्रान् सपांडवानां रथिनो युधारान् विहाय संग्राम मुखे धनंजयम् जवेन पार्थम पुनराजगाम। भीष्म भी अस्त्र विद्या के विद्वान एवं उदार पांडव रथियों को युद्ध स्थल में अपने सामने देखते हुए भी उन सबको वहीं छोड़कर बड़े वेग से पुनः अर्जुन के पास आए। युधिष्ठिरश्च प्रबलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः मद्राधिपं समभिवेत्यज्य संखे सभागमाप्तं तमनंत कीर्तिः सार्धं समाद्रे सुत भीमसेनैः भीष्मं ययौ शान्तनवं व्रणाय। उस समय उत्कृष्ट बलशाली अनंत कीर्ति महात्मा युधिष्ठिर भी युद्ध में अपने भाग के रूप में प्राप्त हुए मद्रराज शल्य को छोड़कर नकुल सहदेव और भीमसेन के साथ क्रोध पूर्वक तुरंत वहां से चल दिए और युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म के पास जा पहुंचे। तय प्रयुक्त स महारथाग्रहे गंगा सुत समरे चित्र योधी नाविव्यथे शांत नवो महात्मा समागत पांडुसुत समस्त। महारथियों में श्रेष्ठ समस्त पांडव संगठित होकर वहां आ पहुंचे थे, तो भी उनसे सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले गंगा पुत्र शांतनु नंदन महात्मा भीष्म को व्यथा नहीं हुई। अथैत्य राजा युध सत्य संधो जयद्रथोत्योग्रबलो मनस्वी तिक्षेद चापानि महारथानां प्रसह्यते साम धनुषावरेण। तत्पश्चात सत्य प्रतिज्ञ अत्यंत भयंकर शक्तिशाली और मनस्वी राजा जयद्रथ ने रण में सामने आकर अपने उत्तम धनुष द्वारा बलपूर्वक उन महारथियों के धनुष काट डाले। युधिष्ठिरं भीमसेनं यमौ च पार्थम कृष्णम युद्ध संजात कोप दुर्योधन क्रोध विशो महात्मा जघान बाणई रनल प्रकाश। क्रोध रूपी विष उगलने वाले महामनस्वी दुर्योधन ने युधिष्ठिर भीम से नकुल सहदेव अर्जुन तथा श्री कृष्ण युद्ध में कुपित हो अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। कृपेण शल्येन शलेन चैव तथा विभो चित्रसेनेन चाजौ विद्धा सरहिस्तेति विविद्ध कोपैः देवा यथा दैत्य गणैः समेतैः। प्रभो जैसे क्रोध में भरे हुए दैत्यगण एकत्र हो देवताओं पर प्रहार करते हैं उसी प्रकार कृपाचार्य शल्य शल तथा चित्रसेन ने युद्ध स्थल में अत्यंत क्रोध में भरकर समस्त पांडवों को अपने बाणों से घायल कर दिया। छिन्नायुधम शांत नवेन राजा शिखंडिनम प्रेक्ष जात कोप अजात शत्रु समरे महात्मा शिखंडिनम क्रुद्ध उवाच वाक्यम। शांतनु नंदन भीष्म ने जब शिखंडी का धनुष काट दिया तब सम्रांगण में अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर शिखंडी की ओर देखकर कुपित हो उठे और उससे क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले। भीष्म पितामह ने शिखंडी को अपने ऊपर प्रहार करने के लिए आया देखकर ही उसके धनुष को काट दिया था। उसके शरीर पर कोई प्रहार नहीं किया अतः कोई दोष नहीं है। उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो माम् अहम् हनिष्यामि महाव्रतम् तम् भीष्मं सरौघैः विमलार्कवर्णैः सत्यं वदामीति कृत्वा प्रतिज्ञा त्वया च नैनां सफलां करोषि देवव्रतं जन्यनिहंस युद्धे मिथ्या प्रतिज्ञो भवमात्र वीर रक्ष स्वधर्मं स्वकुलं यशस्य। वीर तुमने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञापूर्वक मुझसे यह कहा था कि मैं महान व्रतधारी भीष्म को निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी बाण समूहों द्वारा अवश्य मार डालूंगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा तुमने की थी परंतु तुम इस प्रतिज्ञा को सफल नहीं करते हो कारण कि युद्ध में देवव्रत भीष्म का वध नहीं कर रहे हो। झूठी प्रतिज्ञा करने वाला न बनो अपने धर्म कुल और यश की रक्षा करो। प्रेक्षस्व भीष्मं युध भीम वेगं सर्वातपन्तं मम सैन्य संगान सरौघजालैः रतितेग्म मेघैः कालं यथा काल कृतं क्षणेन। देखो जैसे यमराज समय अनुसार उपस्थित होकर क्षण भर में देहधारी का विनाश कर देते हैं उसी प्रकार ये युद्ध में भयंकर वेगशाली भीष्म अत्यंत प्रचंड वेग वाले बाण समूहों के द्वारा मेरी समस्त सेनाओं को कितना संताप दे रहे हैं। निकृत्य चाप समरे नपेक्ष पराजित शांत नवे न चाजौ विहाय बंधु नथ सोदराश्च क्व यास्य सेनान रूपं तवेदम्। युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने तुम्हारा धनुष काट कर तुम्हें पराजित कर दिया फिर भी तुम उनकी ओर से निरपेक्ष हो रहे हो अपने सगे भाइयों को छोड़कर कहाँ जाओगे यह कायदा तुम्हारे अनुरूप नहीं है। दृष्ट्वा हि भीष्मं तमनन्त वीर्यं भग्नं च सैन्यं द्रवमाणमेवम् हितोऽसि नूनं द्रुपदस्य पुत्र तथा हिते मुखवर्णो प्रहिष्टः। द्रुपद कुमार अनंत पराक्रमी भीष्म को तथा उनके डर से इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते हुए मेरी इस सेना को देखकर निश्चय ही तुम डर गए हो क्योंकि तुम्हारे मुख की कांति कुछ ऐसी ही अप्रसन्न दिखाई देती है। अज्ञायमाने च धनंजयोपि महाहवेशं प्रसक्ते नृवीरे कथम हि भीष्मात् प्रथित पृथिव्यां भयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर। वीर नरवीर अर्जुन कहीं महायुद्ध में फंसे हुए हैं उनका इस समय पता नहीं है ऐसे समय में तुम आज भूमंडल के विख्यात वीर होकर भीष्म से भय कैसे कर रहे हो। सधर्मराजस्य वचो निशम्य रुक्षाक्षरं विप्रलापानुबद्धम् प्रत्यादेश मन्यमानो महात्मा प्रतत्वरे भीष्म वधाय राजन। राजन, धर्मराज के इस वचन में प्रत्येक अक्षर रूखेपन से भरा हुआ था। उसके द्वारा उन्होंने कितनी ही मन के विपरीत बातें कही थी, तथापि उस वचन को सुनकर महामना शिखंडी ने इसे अपने लिए आदेश माना और तुरंत ही भीष्म का वध करने के लिए सचेष्ट हो गया। तमापतंतम महता जवेन शिखंडिनम भीष्म अभिद्रवंतम निवारयामास हि शल्येनम अस्त्रेण घोड़ेन सुदुर्जयेन। शिखंडी को बड़े वेग से आते और भीष्म पर धावा करते देख शल्य ने अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर अस्त्र से उसे रोक दिया। सचापि दृष्ट्वा समुद्रयमानम् अस्त्रम् युगान्ताग्नि समप्रकाशम् न सम्मोह द्रुपदस्य पुत्रो राजन् महेन्द्र प्रतिमप्रभावः। राजन, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी उस अस्त्र को प्रकट हुआ देखकर देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली द्रुपद कुमार शिखंडी घबराया नहीं। तस्थौ च तत्रैव महाधनुष्मान् सरै सदस्त्रं प्रतिबाधमान अथाधते वारुणमन्यदस्त्रं शिखण्ड्युद्धोग्रं प्रतिघातमस्य। वह महाधनुर्धरवीर अपने बाणों द्वारा शल्य के अस्त्र का निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा। फिर शिखंडी ने शल्य के अस्त्र का प्रतिघात करने वाले अन्य भयंकर वारुणास्त्र को हाथ में लिया। तदस्त्रमस्त्रेण विदार्यमानं खस्तासुरा ददृशु पार्थिवाश्च भीष्मस्तु राजन् समरे महात्मान् धनुश्च चित्रं ध्वजमेव चापि चित्वान दत्तं पाण्डुसुतस्य वीरो युधिष्ठिरस्याजमिढश्च राज्ञः। आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा रण क्षेत्र में आए हुए राजाओं ने देखा शिखंडी के दिव्यास्त्र से शल्य का अस्त्र विदीर्ण हो रहा है। राजन, महात्मा एवं वीर भीष्म युद्ध स्थल में अजमीर कुलनंदन पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के विचित्र धनुष और ध्वज को काट कर गर्जना करने लगे। ततः समुत्सृज्य धनुषबाणम् युधिष्ठिरं वीक्ष भयाभिभूतं गदां प्रगृह्याभिपपात शंखे जयद्रथं भीमसेन प्रधाति। तब धनुष बाण फेंक कर भय से दबे हुए युधिष्ठिर को देखकर भीमसेन गदा लेकर युद्ध में पैदल ही राजा जयद्रथ पर टूट पड़े। तमापतंतम सहसा जवेन जयद्रथ सगदं भीमसेनम् विव्याध घोरे यमदंड कल्पै शितै सरै पंचशतै समंतान। इस प्रकार सहसा हाथ में गदा लिए भीमसेन को वेग पूर्वक आते देख जयद्रथ ने यमदंड के समान भयंकर 500 तीखे बाणों द्वारा सब ओर से उन्हें घायल कर दिया। अचिन्तयन्त्वा ससरास्तरस्वी मृकोदरः क्रोध परीतचेता जघान वाहान समरे समन्तान् पारावतान् सिन्धुराजस्य संखे। वेगशाली भीमसेन उसके बाणों की कोई परवाह न करते हुए मन ही मन क्रोध से जल उठे। तत्पश्चात उन्होंने समरभूमि में सिन्धुराज के कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। ततो विविक्षा प्रतिम प्रभाव तवात्मजस्त्वर माणो रथेन अभ्याययो भीमसेनम निहंतुम समुद्यतास्त्र सुरराज कल्प। यह देखकर आपका अनुपम प्रभावशाली पुत्र देवराज सदृश दुर्योधन भीमसेन को मारने के लिए हथियार उठाए बड़ी उतावली के साथ रथ के द्वारा वहां आ पहुंचा। भीमोप्यथैनम सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गदया तर्जयानः। तब भीमसेन भी सहसा सिंहनाद करके गदा द्वारा गर्जन तर्जन करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़े। जयद्रथो भग्नवाहो रथम तम त्यक्त्वा ययौ यत्र राजा कुरूणाम् ससौबल सानुग सानुजश्च दृष्ट्वा भीमं मूढ़चेता भयार्थः। घोड़ों के मारे जाने पर जयद्रथ उस रथ को छोड़कर जहाँ शकुनी सेवक वृंद तथा छोटे भाइयों सहित कुरुराज दुर्योधन था वहीं चला गया। भीमसेन को देखकर जयद्रथ का मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, वह भय से पीड़ित हो रहा था। भीमोऽप्यथहीनं सहसा विनद्य प्रत्युद्यय गदया हन्तु काम ससौबलं तव पुत्रं निरीक्ष्य दुर्योधनं सानुजं रोषयुक्तः। भीमसेन भी शकुनी और भाइयों सहित आपके पुत्र दुर्योधन को देखकर रोष में भर गए और सहसा गर्जना करके गदा द्वारा जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। समुद्यताम ताम यमदंड कल्पाम दृष्ट्वा गदाम तये कुर्व समन्ता विहाय सर्वे तव पुत्र मुग्रम पातम गदाया परिहरतु कामाः अपक्रांतास्तुमले संप्रमर्दे सुदारुले भारत मोहनीये अमूढ़ चेतास्वथ चित्र सेनो महागदा महापततन पतंतिम निरीक्ष। यमदंड के समान भयंकर उस गदा को उठी हुई देख समस्त कौरव आपके पुत्र को वहीं छोड़कर गदा के उग्र आघात से बचने के लिए चारों ओर भाग गए। भारत, मोह में डालने वाले उस अत्यंत दारुण एवं भयंकर जनसंहार में उस महागदा को आती देख केवल चित्रसेन का चित्त किं कर्तव्य मूढ़ नहीं हुआ था। रथम सुमुत्सृज्य पदातिराजौ प्रगृह्य खड्गम विपुलम च चरम अवप्लुत सिंह इवाचलाग्रान जगामान्यं भूमिपभूमि देशम। राजन, वह अपने रथ को छोड़कर हाथ में बहुत बड़ी ढाल और तलवार ले पर्वत के शिखर से सिंह की भांति कूद पड़ा और पैदल ही विचरता हुआ युद्धस्थल के दूसरे प्रदेश में चला गया। गदापि सा प्राप्य रथम सुचित्रम सास्वम ससुतम विनिहत्य संखे जगाम भूमिं ज्वलिता महोलका भ्रष्टाम्बराद्गामिव संपतन्ति। वह गदा भी चित्रसेन के विचित्र रथ पर पहुंचकर उसे घोड़े और सारथी सहित चूर चूर करके आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाली जलती हुई विशाल उल्का के समान रणभूमि में जा गिरी। आश्चर्यभूतं सुमहत्वदीया दृष्टैव तद्भारत संप्रहिष्टा सर्वे विनेदु सहिता समन्तात् पुपूजिरे तौ पुत्रस्य शौर्यम्। भारत, इस समय आपके समस्त सैनिक चित्रसेन का वह महान आश्चर्यमय कार्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी सब ओर से एक साथ आपके पुत्र के शौर्य की प्रशंसा और गर्जना करने लगे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि सप्तम युद्ध दिवसे 85वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 7वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 25वां अध्याय पूरा हुआ।